what child as she could go and sang la do and la do a day. She stretched herself do not his side. Hey do. She's died and sang la do and la do a day and sang la do and la do a day. Martin Green, Zielony Martin czy Kruti. Tradycyjny temat, a tymczasem okazuje się, że i pan Dominik z Bielska-Białej z uchem przy odbiorniku pozdrawia i pyta się, co z tą Islandią, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jakiś czas temu grał u nas na żywo zespół Arstidir i zapraszał do siebie. W związku z tym mogę powiedzieć, panie Dominiku, proszę się pakować i jechać, aczkolwiek mówię to z pewną ograniczoną odpowiedzialnością za sukces. I to jeśli chodzi o maile, na razie wszystko przypomnę. Zatem adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl, a my powracamy do Piotra Piotrowicza. Piotrowicz wzniósł twarz ku gwiazdom i westchnął głęboko. Po jego twarzy niby cień niewidzialnego skrzydła przemknął nieziemski uśmiech. Nagle dostrzegł na lewo od siebie ledwie uchwytne poruszenie. Drgnął i zatrzymał się. Hej, zawołał szeptem do swego rozmówcy. Stać i cicho, żeby nie spłoszyć, to chyba kot. Tak, o tam jest, widzi pan? Kaptur zwrócił się w lewo, ale Piotr Piotrowicz mimo starań znów nie zobaczył twarzy swojego towarzysza. Ten spoglądał chyba gdzieś nie tam. To przecież tutaj, zaszeptał rozpaczliwie Piotr Piotrowicz. Widzi pan, tam, gdzie leży ta butelka, bardziej w lewo, pół metra, jeszcze rusza ogonem. No, na trzy, pan z prawej, a ja z lewej, tak jak poprzednio. Rozmówca chłodno wzruszył ramionami, a potem niechętnie kiwnął głową. Raz, dwa, trzy, odliczył Piotr Piotrowicz i przerzucił nogę przez niewielki blaszany garb, słabo odbijający światło księżyca. Jego towarzysz błyskawicznie zrobił to samo i obaj rzucili się naprzód. Jeden Bóg wie, po raz który tej nocy Piotr Piotrowicz poczuł się szczęśliwy. Biegł pod nocnym niebem i nic go nie dręczyło. Wszystkie problemy, które parę dni temu przykrzały mu życie, nagle zniknęły i mimo najszczerszych chęci nie mógł sobie teraz żadnego z nich przypomnieć. Po czarnej powierzchni pod jego stopami mknęły jednocześnie trzy cienie. Jeden gęsty i krótki tworzył księżyc, a dwa pozostałe, niesymetryczne i blade, powstawały po jakichś innych źródłach światła, pewnie oknach. Skręcając w lewo, Piotr Piotrowicz widział, jak jego towarzysz pod tym samym kątem skręca w prawo. Kiedy kot znalazł się mniej więcej pośrodku między nimi, zwrócił się ku niemu i przyspieszył. Natychmiast ten sam manewr wykonała postać w ciemnym kapturze. Zrobiła to tak synchronicznie, że Piotra Piotrowicza kolnęło jakieś niewyraźne podejrzenie. Na razie jednak nie miał do tyłu głowy. Kot nadal siedział tam, gdzie przedtem i było to dziwne, bo zazwyczaj koty nie dopuszczały do siebie nikogo tak blisko. Na przykład poprzedni, ten, którego ścigali 40 minut temu, zaraz za posągami, nie dopuścił ich nawet na 10 metrów. Przeczuwając jakiś podstęp, Piotr Piotrowicz zwolnił kroku, a po chwili w ogóle się zatrzymał o kilka kroków od kota. Towarzysz powtórzył jego ruchy i zahamował jednocześnie z nim, zatrzymując się naprzeciw w odległości 3 metrów. To, co Piotr Piotrowicz z daleka wziął za kota, okazało się w rzeczywistości szarą foliową torbą z oderwaną jedną rączką, kołyszącą się na wietrze. Właśnie ona wydawała mu się ogonem. Rozmówca stał twarzą do Piotra Piotrowicza, ale ta twarz nadal była niewidoczna. Księżyc bił prosto w oczy i widać było wciąż tę samą spiczastą, zakończoną sylwetkę. Piotr Piotrowicz pochylił się. Jego towarzysz jednocześnie zrobił to samo, tak, że omal nie zderzyli się głowami, i pociągnął torbę za rożek. Jego towarzysz pociągnął ją za drugi. Torba rozwinęła się, wypadło z niej coś miękkiego i pacnęło na asfaltową papę. Był to martwy, rozkładający się kot. Fuj, świństwo, powiedział Piotr Piotrowicz i odwrócił się. Można się było domyślić. Można było, jak echo, odrzekł rozmówca. Chodźmy stąd, mruknął Piotr Piotrowicz i ruszył w stronę blaszanego bramowania pokrytej papą powierzchni. I tu na razie Piotr Piotrowicz odchodzi na chwilę, ale w trzecim rozdziale go dorwiemy. Swords. mailach pojawiło się słowo Gdański. Teraz do Gdańska wiódł nas zespół Wardust, na Orła Cześć. Takie rzeczy i płyta, która chyba dopiero się wyda, i jeżeli to nastąpi, będziemy dzięki uprzejmości zespołu mieli parę egzemplarzy dla Państwa. Jeśli ktoś lubi Gdańsk, to następny temat Westerplatte. Wyprzedzamy, bo to powinniśmy w zasadzie we wrześniu, kiedy to żołnierze czwórkami prosto do nieba szli, ale to było piękne tego roku. Z pamięci tyle mi się udało wydobyć. Trzeci rozdział porzucamy, bo w zasadzie nic się ciekawego nie dzieje. Krótki Piotr Piotrowicz zastanawia się cały czas, jak to się dzieje, że jego rozmówca powtarza cały czas jego ruchy i nie udało mu się odkryć, kim jest ów tajemniczy dżentelmen. W związku z tym przechodzimy rychło do czwartego rozdziału, który zaczyna się wyznaniem takim. Teraz szło się znacznie trudniej, bo po kolejnym skręceniu za róg znaleźli się w ciemnej stronie, gdzie światło księżyca zasłaniał dach domu naprzeciw. Piotra Piotrowicza natychmiast ogarnęły smutek i niepewność. Nadal mówił, choć przechodziło mu to z trudem. Najwyraźniej podobnych uczuć doznawał również jego rozmówca, ponieważ przestał podtrzymywać pogawędkę nawet krótkimi odpowiedziami. Czasem tylko coś niewyraźnie mruczał. Ich kroki stały się powolniejsze i ostrożniejsze. Od czasu do czasu idący przodem rozmówca nawet się zatrzymywał, by obrać dalszą drogę. Decyzję zawsze podejmował on i Piotrowi Piotrowiczowi nie pozostawało nic innego, jak podążyć jego śladem. Przed nimi na murze ukazał się prostokąt księżycowego światła padający z prześwitu między domami naprzeciw. Kolejny raz, odrywając wzrok od bledszej, teraz srebrnej ścieżki pod nogami, Piotrowicz zobaczył w tym prostokącie cienką kiszkę kabla elektrycznego zwisającego ze ściany. Natychmiast w jego głowie dojrzał plan, który wydał mu się wyjątkowo naturalny i nawet dowcipny. Aha, pomyślał, to jest do zrobienia. Mogę się tego uchwycić i mocno depchnąć nogami od ściany. Jeżeli on rzeczywiście jest odbiciem albo cieniem, to musi się zdemaskować. To znaczy, musi zrobić to samo, tylko bez kabla i w drugą stronę. A jeszcze lepiej, bingo, że też od razu na to nie wpadłem. Jeszcze lepiej będzie, jeżeli wezmę i wpadnę na niego z rozmachu. Jeżeli on jest odbiciem, to albo jakąś inną swołoczą, to... Piotr Piotrowicz nie zwerbalizował, co się wówczas stanie, ale było jasne, że tym sposobem uda mu się potwierdzić, albo rozwiać dręczącego podejrzenie. Trzeba tylko to zrobić znienacka, pomyślał, zaskoczyć go. Chociaż, powiedział, płynnie zmieniając temat, narty wodne nartami wodnymi, ale najdziwniejsze jest to, że nawet w mieście można się znaleźć bliżej natury. Trzeba tylko oderwać się od codziennej krzątaniny. Oczywiście wątpliwe, czy nam się to uda. Jesteśmy już zbyt skostniali, ale dzieci robią to codziennie. Proszę mi wierzyć. Tu przerwał, żeby jego rozmówca mógł coś powiedzieć, ale ten nadal milczał, więc Piotr Piotrowicz podjął. My nie podejmiemy, ponieważ przerwał, to i my na chwilę przerwiemy i na Westerplatte. Hey, Buddha! Westerplatte chwilowo opuszczamy. Patrzę na maile od Państwa i cały czas Dominik z Bielska pyta o tą wycieczkę do Islandii, aż po nie w czasie gryzę się w język, że w ogóle o czymś takim wspomniałem, bo nie mam z tym nic wspólnego. Nie jest to żadna zorganizowana wycieczka i po prostu, jeżeli ktoś ma taki pomysł, może pojechać, ale na własną odpowiedzialność. No i wydaje mi się, że niekoniecznie do Islandii. Ale dobrze. I no właśnie, to na razie wszystko, a my podejmujemy razem z Piotrem Piotrowiczem kwestię. Nie chodzi mi o zabawę, zgoda. Są niekiedy brzydkie, okrutne. Czasem można nawet odnieść wrażenie, że wzięły się z tego brudu i nędzy, w których przyszło żyć dzisiejszym dzieciom. Mnie się jednak wydaje, że tu właśnie nie chodzi o nędzę. Nie o to, że nie mogą sobie kupić tych tam motocykli czy wrotek. Na przykład popularna jest teraz wśród nich tak zwana tarzanka. Obiło się panu uszy? Obiło, mruknął rozmówca. Jest to lina, którą przywiązuje się do drzewa, do jakiejś grubej gałęzi. Im wyżej, tym lepiej, ciągnął Piotr Piotrowicz, wpatrując się w prostokąt księżycowego światła i oceniając, że będzie się tam szło niecałą minutę. Zwłaszcza jeśli drzewo stoi gdzieś nad urwiskiem. No i urwisko powinno być strome, a jeszcze lepiej nad wodą. Wtedy można nurkować. Nazwa tarzanka pochodzi od Tarzana. Był taki film, w którym Tarzan cały czas huśtał się na lianach. Sama zabawa jest bardzo prosta. Trzeba złapać linę, odbić się nogami i człowiek zatacza olbrzymi łuk, a jeżeli chce, puszcza linę i z rozmachem leci do wody. Szczerze mówiąc, nigdy się na takiej tarzance nie huśtałem, ale świetnie wyobrażam sobie taką chwilę obezwładniającego uderzenia o powierzchnię i powolnego pogrążania się w migotliwą ciszę, chłodny spokój. Ach, chciałbym wiedzieć, dokąd ci chłopcy ulatują na swoich linach, lianach. Rozmówca wszedł w zalaną księżycem przestrzeń. W ślad za nim granicę księżycowego światła przekroczył także Piotr Piotrowicz. A wie pan, dlaczego to sobie wyobrażam? Ciągnął z obawą, mierząc wzrokiem odległość od kabla. To bardzo proste. Pamiętam, jak kiedyś w dzieciństwie skoczyłem z trampoliny do basenu. Oczywiście uderzałem brzuchem o ziemię, ale zrozumiałem w tym momencie coś bardzo ważnego. Coś takiego, że potem po wypłynięciu w kółko sobie powtarzałem: nie zapomnieć, nie zapomnieć. A kiedy wylazłem na brzeg, pamiętałem tylko o nie zapomnieć. W tym momencie Piotr Piotrowicz znalazł się przy kablu. Zatrzymał się, szarpnął go i stwierdził, że trzyma się mocno. Nawet teraz czasami, powiedział, przygotowując się do skoku, przy czym jego głos stał się rzewny i cichy, mam ochotę wziąć i oderwać nogi od ziemi. To oczywiście głupie, infantylne, a jednak wciąż mi się wydaje, że zrozumiem albo przypomnę sobie coś takiego. Ech, było, nie było. Pozwoli pan? To mówiąc, Piotr Piotrowicz zrobił kilka szybkich kroków, mocno odepchnął się nogami i poszybował w ciepłe nocne powietrze. Jego lot, jeżeli można to nazwać lotem, nie trwał długo. Oddaliwszy się o jakieś 2 metry od ściany i okręciwszy się wokół własnej osi, po łuku pomknął naprzód i wpadł na ścianę tuż przed swoim rozmówcą. Ten odskoczył z przestrachem, a Piotr Piotrowicz stracił równowagę i był zmuszony chwycić go za ramię, po czym oczywiście stało się jasne, że to nie żadne odbicie, ani cień. Wypadło to jakoś bardzo niezręcznie, nerwowo. Zaskoczony rozmówca zachował się bardzo nerwowo. Strząsnął ze swego ramienia rękę Piotra Piotrowicza, odskoczył w tył, zdarł z głowy kaptur i krzyknął ostro: co pan wyprawia? O, i to jest dobry moment, żeby przerwać. Oh, Corvus Corax i za chwilę się dowiemy, dlaczego Berlin zdobyty na żywo w stolicy Niemiec, a koncert w Polsce będzie i to już niedługo. Za chwilę do tego tematu powrócimy, ale najpierw powrócimy do Piotra Piotrowicza, który, jak wiadomo, skoczył na swego rozmówcę. Co pan wyprawia? O Boże, przepraszam, rzekł Piotr Piotrowicz, czując, że robi się purpurowy i ciesząc się, że jest tak ciemno. Słowo daję, nie chciałem. A co pan mówił, przerwał mu rozmówca, że wszystko będzie w porządku, że nie jest pan furiatem, że po prostu nie ma pan z kim porozmawiać. Mówił tak pan? Tak, wybełkotał Piotr Piotrowicz i złapał się za głowę. Mówiłem, rzeczywiście jakoś zapomniałem. Przyszło mi do głowy takie głupie myśli, że pan to niby nie pan, że po prostu odbicie w szybach albo cień. Zabawne, prawda? Wcale nie zabawne, zaprzeczył rozmówca. A teraz przynajmniej przypomniał pan sobie, kim jestem? Tak, odrzekł Piotr Piotrowicz i zrobił jakiś dziwny ruch głową. Ni to się ukłonił, ni to wciągnął ją w ramiona. Dzięki Bogu. I co? Postanowił pan na mnie skoczyć, żeby się przekonać, czy jestem odbiciem, czy nie. A o tarzance pan opowiadał, żeby mi zamącić w głowie. Ależ nie, co pan wykrzyknął, Piotr Piotrowicz, odrywając jedną dłoń od elektrycznego szlaucha i kładąc ją na piersi. To znaczy, najpierw może rzeczywiście chciałem odwrócić pańską uwagę, ale tylko na początku, a kiedy zacząłem mówić, od razu pochłonęła mnie myśl o tym, co mnie męczyło przez całe życie. Przysięgam, opowiada pan jakieś dziwne rzeczy, rzekł rozmówca. Aż zaczynam się obawiać o pańską równowagę umysłową. Niech pan pomyśli, przez 2 godziny iść razem, rozmawiać i przy tym poważnie myśleć, że ma pan przed sobą swoje odbicie? Czy coś takiego może przytrafić się normalnemu człowiekowi? Piotr Piotrowicz zamyślił się. Nie, odrzekł po chwili. Nie może. Istotnie, z boku wygląda to dziwnie. Mówiąc o odbicie, które idzie plecami do ciebie, to jakaś tarzanka, ale wie pan, od środka to wszystko było tak logiczne, że gdybym panu przedstawił tok swych myśli, sam by się pan zdziwił. Podniósł oczy, księżyc nad przeciwległym dachem schował się już za długą chmurę z poszarpanymi brzegami. Z jakiegoś powodu Piotr Piotrowicz uznał to za zły omen. Tak, odezwał się znowu. Jeżeli przeanalizować motywację jego postępowania, to chyba na sekundę chciałem po prostu zatriumfować. Co do odbicia, przerwał mu rozmówca, podnosząc głos, to mógłbym jeszcze zrozumieć, w porządku. Ale o wiele dziwniejsze wydaje mi się to, co pan naplótł o tarzance. O tym, żeby oderwać nogi od ziemi i coś tam zrozumieć. A właściwie, co takiego chce pan zrozumieć? I to jest kolejne pytanie i kolejne odłożenie naszej lektury. Patrzę teraz, uda nam się dokończyć i to całkiem niedługo. No właśnie, Corvus Corax za nami, to wiadomość koncertowa, a koncertowa wiadomość druga, to berliński bit. jest, man! Kalahari Berlinski bit, pustynia! Berliński bit i za chwilę wszystko będzie jasne, bo sięgniemy po kurendę przygotowaną po raz siódmy przez Jacha w Lublinie, ale zanim to nastąpi, po raz ostatni jeszcze przenosimy się do naszego bohatera Piotra Piotrowicza. A co właściwie takiego chce pan zrozumieć? Zadał mu pytanie towarzysz i w tym momencie porzuciliśmy Piotra, teraz go odnajdujemy. Piotr Piotrowicz spojrzał w oczy rozmówcy i natychmiast przeniósł wzrok na jego ogoloną głowę. Jak to? Zdziwił się. Aż mi głupio mówić takie banały. Prawdę. Jaką prawdę? Zapytał jego towarzysz, znów wkładając kaptur. O sobie? O innych? O świecie? Prawd jest wiele. Piotr Piotrowicz zastanowił się przez moment. Chyba o sobie, albo ujmijmy to tak, o życiu. O sobie i o życiu, no jasne. No to co powiedzieć panu, zapytał rozmówca. Niech pan powie, jeżeli pan wie, z nagłą wrogością odparł Piotr Piotrowicz. A nie boi się pan, że ta prawda okaże się dla pana kotem w worku? Zapytał rozmówca równie wrogo i skazał ruchem głowy gdzieś w tył. To aluzja, pomyślał Piotr Piotrowicz. Natrząsa się ze mnie, wywiera presję psychiczną, ale nie ze mną takie numery. A w ogóle, co to za jakiś sadyzm? No dobrze, szarpnąłem go za ramię, ale przecież przeprosiłem. Nie, odparł prostując ramiona i wbijając wzrok prosto w oczy rozmówcy. Nie boję się, niech pan powie. No dobrze. Mówi panu coś słowo lunatyk? Lunatyk? To człowiek, który nie śpi w nocy i spaceruje po gzymsach? No tak, wiem. O mój Boże. Nieoczekiwane przebudzenie najbardziej przypominało skok do zimnej wody, o którym Piotr Piotrowicz usiłował opowiedzieć swemu bezlitesnemu towarzyszowi. I nie tylko dlatego, że zauważył, jak zimno jest dookoła. Piotr Piotrowicz spojrzał mu pod nogi i zobaczył, że cienka ścieżka srebrzystego światła, którą tak długo szedł, jest w rzeczywistości dość wąskim, blaszanym gzymsem, uginającym się mocno pod ciężarem jego ciała. Pod gzymsem była pustka, a za pustką jakieś 13 metrów niżej paliły się podwojone w kałużach latarnie. Drżały na wietrze czarne korony drzew, szarzał asfalt i wszystko to, co ze zgrozą uświadomił sobie Piotr Piotrowicz, było absolutnie i ostatecznie realne, więc w żaden sposób nie mógł zignorować lub pominąć faktu, że w bieliźnie i boso stoi na olbrzymiej wysokości pod nocnym miastem, cudnym nad nocnym miastem, cudem powstrzymując upadek w dół, a utrzymywał się istotnie cudem. Jego dłonie zupełnie nie miały się czego uchwycić, jeśli nie liczyć drobnych nierówności betonowej ściany i gdyby choć odrobinę odchylił się od tej wilgotnej, zimnej powierzchni, nieubłagana siła ciążenia cisnęłaby nim w dół. Niedaleko wisiał co prawda kabel elektryczny, ale żeby do niego dosięgnąć, musiałby zrobić kilka kroków po gzymsie, a to było nie do pomyślenia. Zerkając w bok, zobaczył daleko w dole parking, maleńkie jak paczki papierosów samochody i niewielki skrawek pustego asfaltu, jakby pozostawiony specjalnie dla niego. Decydującym zaś świadectwem tego, że cały ten koszmar jest rzeczywisty, był zapach dopalającego się gdzieś w pobliżu śmietnika. Zapach, który natychmiast usuwał wszelkie wątpliwości i stanowił ostateczny dowód realności świata, w którym takie zapachy są możliwe. Fala strachu zalała duszę Piotra Piotrowicza. Na ułamek sekundy wypierając z niej wszystko inne. Pustka za plecami wsysała go, więc rozpłaszczył się na murze niczym przedwyborcza ulotka mało znanej partii, nie mającej absolutnie żadnych szans na zwycięstwo. Ha! Jeżeli państwo myślą, że bohater w tej sytuacji nie poradził sobie, to się grubo mylą. Kończy się to wszystko happy endem, mało powiedziane happy endem, ale to już dla tych, którzy sięgną po Wiktora Pielewina, kryształowy świat, ostatnie opowiadanie w tym tomie. A my za chwilę sięgniemy po kurendę, tymczasem Pale Horse. Grupa chyba amerykańska i wydaje mi się, że jeżeli moglibyśmy kojarzyć jakiegoś białego konia w historii amerykańskiej, to tego, na którym patatajczył Waszyngton, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale został wybrany szefem naczelnym Armii Powstańczej właśnie ze względu na to, po pierwsze, że był słusznego wzrostu, był na tyle duży, że w bitewnym rozgardiaszu łatwo go było zobaczyć, a po drugie miał dużego białego konia, który łatwo rzucał się w oczy, w związku z tym został po prostu szefem. Doszło do pierwszej bitwy, no i Amerykanie dali nogę, I dalej się potoczyła historia w ten sposób, że naczelny wódz poleciał szybko na Anglików, budząc duże zdziwienie zarówno reiterujących kolegów, jak i Anglików właśnie. Ale później już bitwa miała regularny charakter. Biały koń, jeżeli ktoś myśli, jak można zostać poważną głową państwa, koń wcale nie jest złym pomysłem. 10 minut dzieli nas od końca, a zatem pora na kurendę i czytamy. Jachu napisał, że 23 maja w Bielsku Białej w Root Boy Club odbędzie się koncert z okazji 15-lecia zespołu Percival Schuttenbach, a również 10-lecia Percifala. Całość zatytułowana będzie 200-lecie, 2000-lecia, dwa zespoły 1999-2014, 15 lat Percifala Schuttenbacha, 10 lat Percifala. Oprócz jubilatów zagrają Radogos i Square Moon. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć Donatana, to na pewno go tam nie będzie. Początek imprezy urodzinowej o godzinie 19. 24 i 5 w Ogrodzieńcu, 11 najazd barbarzyńców, wikingowie zdobywcy świata. W ciągu tych dwóch dni kilka razy zagra zespół Percival. 29 maja w Krakowie w klubie Lizard King odbędzie się trzecia impreza piracka w Krakowie. Pirackich brzmień dostarczy Bakstak, wystąpi również folk metalowy Tame of Tales Banshee, który zabierze słuchaczy na wycieczkę po irlandzkich pubach oraz prezentujący szanty zespół znienacka. 21 maja rozpocznie się w miejscowości Lond nad Wartą dwudniowy 10. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Oprócz targu i jarmarku imprezy uświetnią muzyką zespoły Ars Nova, Pospolite Ruszenie, Góra Trolla i Effacinato. 20 czerwca w klubie Fonobar w Warszawie odbędzie się folk metalowa noc Kupały. Zagrają Litwin Troll, Hellrod, Derwana, Time of Tales i Merk Folk. Początek koncertów o 18:00. W dniach od 1 do 3 sierpnia na wyspie Wolińska Kępa w Wolinie odbędzie się 20. Festiwal Słowian i Wikingów. Jest to jedna z największych imprez historycznych w Europie. Po raz pierwszy towarzyszyć jej będzie Wolin Folk Fest, podczas którego planowany jest występ m.in. Corvus Corax. A ja dodam od siebie, że po Corvusie Coraxie będą na żywo osobliwości muzyczne, które poprowadzi Ziutek Wlepkarz, a ja będę mu płyty podawał. Między 15 a 17 sierpnia w Amfiteatrze Brennej odbędzie się druga słowiańska noc folk metalowa. Wystąpią Dal Riada, The Worshipper, Silent Stream of Godless Elegy, Radogost, Kruadalach, Saltus Hellerod, Jar i więcej informacji wkrótce. Tyle. Jachu napisał z Lublina. Ja powiem, że w Lublinie na Festiwalu Smaku wystąpi berliński Beat. Ale do tej imprezy jeszcze mamy trochę czasu. Tymczasem napisał Dariusz, któremu podoba się mocne brzmienie i prosi o Slayera, Sepulturę, jakby się dało, i być może w następnym odcinku troszkę sobie przyłoimy. A teraz jeszcze Pale Horse. I'm not wrong, you tell me how my life. Zbliżamy się już do końca dzisiejszych osobliwości. Jak zaczęliśmy, tak skończymy je. Nie będą to duńskie polki galopki, o nie, płytę już dawno odsunęliśmy jak najdalej, a Mokoma. Za chwilę koleżanka i nie sama. Za chwilę pewnie sama wyjaśni, bo przyjechał tutaj stwór z bardzo owłosionymi uszami.